Fabeltjesland. En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant. Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld. Echt waar? Echt waar? Echt waar, meneer de uil? Want dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken, dat komt allemaal in de krant van Fabeltjesland. Van Fabeltjesland. De sombere voorspelling, lieve beeldbuiskijkertjes, opgetekend uit de mond van Bordewolf, dat er wel iets engs zou stuk gaan nu de gebroeders Bever met vakantie zijn, is helaas uitgekomen. Jawel, aldus de Fabeltjeskrant van vandaag. De verre schrijver van ome Gerrit is ermee opgehouden. Ons nieuwe snelle communicatiemiddel werkt niet meer. Ja, je kan hoog of laag springen, juffrouw Mier. Maar dat ding had de geest gegeven. Oh, dit. En nou juist als ik ook eens voor het eerst van mijn leven een bericht wil versturen. Ja, zo is het leven, hè? Dat zul je altijd zien. Dit. En wat nu? Gewoon een brief, net als vroeger. Maar dat duurt 10 keer langer. Maar hebt u dan ineens een haas gekregen? Ja, zeker wel. Ik wil vandaag nog de gebroeders Bever laten weten dat ik ook met vakantie kom naar het verre bos. dat meent u niet. Dit. Wis en waarachtig wel. Zolang er fabels bestaan, heb ik nooit anders gedaan dan mijn huisje schoonhouden, poetsen, schuren, afwassen, dit, vegen, blindensoppen, zemen, mierenbroodjes bakken. Maar nou ben ik het zat. Ik wil ook wel eens wat anders. Ik kreeg er het zuur van. Ja. Als het zo ernstig ligt, dan zal ik proberen mijn oude telegrafietoestel weer in de gang te krijgen. En dan stuur ik wel een telegrammetje met: ik kom eraan, Treusmier, hè? Ja, graag. Ik moet jullie eerlijk zeggen, lieve kijkertjes, dat het besluit van juffrouw Mier om met vakantie te gaan mij nogal heeft bevreemd. En niet alleen mij. Ik geloof, Soefje, dat het een soort van gekte is. Ja. Eerst de gebroeders Bever met vakantie. En nu juffrouw Mier weer. Straks houden we niemand meer over, behalve wij dan natuurlijk. Wij kunnen niet worden gemist in ons grote dierenbos. Soef, niet gemist. Wij bleven pal staan voor onze arme kijkbuiskinderen. Net als meneer de uil. Soef, iedereen die nu met vakantie wil, zal ik arresteren. Dat heeft helemaal geen zin, Soef. Alleen praten kan nog helpen. Ik ga nu stampenbeden naar juffrouw Mier toe. Maar toen juffrouw Ooievaar bij het huis van juffrouw Mier aankwam, trof ze daar, tot haar verbazing, niet juffrouw Mier aan, maar Margaretha Bontekoe, of Greet Koe, zoals ze zich tegenwoordig noemt. Wat doet u hier, mevrouw Bontekoe? Ik woon hier tijdelijk. En ik zorg voor het huis van Truus de Mier, die met vakantie is, waar ze recht op heeft. Ik zorg dat alles even schoon en proper blijft als altijd. Maar mevrouw Bontekoe, hoe is het mogelijk? Gewoon Greet Koe graag. Juist, maar hoe komt u hier zo ineens? Vraag dat maar aan Gert Duif. Goeiedag. De plotselinge komst van Greet Koe werd natuurlijk druk besproken in het praathuis. Nee, moet je luisteren. Greet had natuurlijk eerst een verre schraafberichtje willen sturen. Maar aangezien dat pokkending in een stuk is, kon ze ons niet bereiken. Dat zie ik idee. En toen is ze gewoon op de Bonnefoy hier naartoe gekomen. Ja, precies. Zo van, ik zal wel zien waar ik terechtkom. En dat was bij juffrouw Mier toevallig. Waarom toevallig? Omdat Greet net juffrouw Mier tegen het lijf liep, toen die net de deur op slot draaide om ook met vakantie te gaan, begrijp je? Dat zie ik idee. Juffrouw Mier met vakantie. Dan komt die nou pas mee. Ja, zo zien jullie, lieve kinderen, er zijn heel wat verbazingwekkende dingen in ons grote dierenbos. De vakanties, de plotselinge terugkomst van Greet Koe. Gelukkig dat er weer een aflevering van onze Fabeltjeskrant komt, waarmee ik jullie alles uit de doeken kan doen. Goeiedag, daar ben ik weer. Ja, lieve kijkbuiskinderen, er gebeuren heel veel... Zie je, Nou ben ik alweer vergeten wat ik de vorige keer precies tegen jullie gezegd heb. Dat er momenteel zoveel dingen tegelijk gebeuren in ons grote dierenbos. Nu weer de komst van Greet Koe. Haar verhaal staat vandaag uitgebreid in de Fabeltjeskrant. Dus het komt erop neer. Je wilt niet meer. Hoor mij, het lijkt wel een gedicht. Nee, ik wil niet meer. Dat getrek elke dag aan mijn lijf, dat eeuwige gemelk. En eens was ik het spuug zat. En Teun Stier met zijn gehonkabonk was ik ook zat. En wat ben je nu van plan? Voorlopig hier blijven wonen tot mijn oude stal klaar is. En dan maak ik daar een vrouwendierenhuis van. Een soort van praathuis. Maar dan voor ons soort dieren. Toen Isadora Paradijsvogel even later de plannen van Greet Koe wereldkundig had gemaakt, kwamen natuurlijk de tongen los. Jawel. Tsikiti, een vrouwendierenhuis met een vrouwendierenprik. Daar zaten we nou net op te wachten. Misschien kunnen we toch juffrouw Ooievaar voor goed in opbergen. En daar zoek ik voor Sjoef de Haas wel een plekje in het buitenbos. Ja, dat ben ik heel leuk. En zo ging het maar door, lieve kinderen. Bijna alle dieren zegden hun zegje over het vrouwendierenhuis van Greet Koe. Ook juffrouw Ooievaar. Maar zij deed het tegen Greet Koe zelf. Lieve mevrouw Koe. Zeg maar gewoon Greet. Goed, juist, ja. Ik heet Cato. Maar wat ik zeggen wou, over zo'n vrouwendierenhuis loop ik al jaren te denken. Wij vrouwtjesdieren in het grote dierenbos moeten eindelijk eens voor onze rechten opkomen. Onze poten en vleugels ineenslaan. De strijd aanbinden tegen vrouwtjesverlakkerij, tegen onrecht. En daar is zo'n vrouwendierenhuis de juiste plek voor. Ja, zo kan je het ook wel bekijken, maar ik zie die vrouwenstal, zal ik maar zeggen, meer als een plek waar we lekker kunnen tutten bij een kopje eikeltjes koffie. Zo zie je hoe meningen kunnen verschillen. Maar goed, daar zal ik mij als mannetjesdier maar niet verder mee bemoeien. In ons praathuis was men de plannen van Greet Koe alweer een beetje vergeten. Dat kwam door een brief van dokter Meindert het Paard uit het derde dierenbos. Wanneer komt Meindert terug of schrijft hij dat niet? Jawel, jawel, over een fabel of 3-4. Samen met een zekere zebra, zo'n kunstpaard met strijpjes erdoor. Tsikiti, wat moet hij daar nou mee? Nou, nee, kijk, dat zit zo. Zij komt hier voor dokter studeren. Zij? Een vrouwtje zebra? Ja, ook dat nog. Nou, jongens, zo kan hij wel weer. Dat mens is nog niet eens in ons bos. Of jullie beginnen nou al te katten. Isadora Paradijsvogel heeft volkomen gelijk, lieve kinderen. Ik ben best wel benieuwd, hoor. Het bericht van de terugkomst van dokter Meindert het Paard, zo lees ik hier in onze Fabeltjeskrant, was door Marta en Mira Hamster met gemengde gevoelens ontvangen. Laten we ons maar snel verplaatsen naar het hospitaal waar Momfer de Mol zojuist weer is opgenomen met rookverschijnselen. U moet nu echt ophouden, Momfer, met sigaartjes roken. Maar het komt helemaal niet van mijn sigaartjes. En rookworst en zo eet ik al jaren niet meer. Ja, ja, die smoesjes kennen we. Verslaafd is gewoon verslaafd. Zie je wel? Het komt alleen maar omdat mijn schoorsteen niet goed trekt. Mira, de teerfles graag. Teer? Ja, dat lost slijm op. En bovendien zit er ook nog valeriaan in om te slapen. Even later, lieve kinderen, was Momfer de Mol inderdaad in diepe slaap. Zo. En nu zijn wij tenminste een poosje van dat gehoest af. Ja, zus. Gelukkig wel. Nu is het jouw beurt om te vertellen wat jij vindt van die zebra. Ja, komen doet ze toch. We moeten alleen zorgen dat ze niet bij ons in het hospitaal komt wonen. Waar dan wel? Misschien in dat vrouwendierenhuis van Margaretha Bontekoe. Grietkoe heet ze tegenwoordig. Of misschien wil Manfred de Mol haar wel bij zich in zijn hol nemen. Daar past ze toch zeker niet in? Nee, laten we maar eerst naar Grietkoe gaan. Zo gezegd, zo gedaan. Even later zaten de gezusters Hamster bij Grietkoe in het huisje van juffrouw Mier. Je hebt natuurlijk gehoord dat ons dokje zo gek is om een zebra mee te slepen als hij terugkomt uit het derde dierenbos. Die hier zogenaamd voor dokter komt studeren. Verbeel je. Lijkt mij een prima idee. Goed, mag ze dan bij jou in die vrouwenstal wonen? Bij ons is geen plaats. Als mijndert het paard daar geen bezwaar tegen heeft, waarom niet? Nou, dat is dan mooi geregeld. Kunnen wij rustig terug naar Manfred de Mol? Die zal intussen wel weer wakker zijn, zus. Manfred de Mol was niet alleen wakker, lieve kijkbuiskinderen. Hij zat zelfs pontificaal in het praathuis een sigaartje te roken. Jawel. Man, ze dachten dat ik het niet hoorde, Martha en Mira. Maar ik sliep niet erg. Ik dommelde alleen maar wat, hè. En wat zei ze, wat zei ze? Dat die zebra maar bij mij moest komen wonen, in mijn hol. Maar je begrijpt dat ik in dat hol van mij ook niet nog eens een zebra kan herbergen. Nou, als je het niet anders kent, dan mag je gerust wel hier komen wonen, hoor. Of gewoon bij mij. Ten slotte kwam mijn moeder als paradijsvogel, ook uit het derde dierenbos. Of bij Grietkoe, hè? Daar zijn Martha en Mira nou heen. Jullie ziet wel, lieve kinderen, voor de zebra zal echt wel plaats genoeg zijn. Mijn moeder kon alleen maar dansen met haar buik, maar zij wil dokter worden. Dat is al een hele vooruitgang. Jawel, lieve kinderen, vandaag hebben wij voor het eerst bericht ontvangen van onze vakantiegangers Ed en Willem Bever en mejuffrouw Mier. Een fraai gekleurde aanzichtkaart van de verre bossen zonkust. Vanzelfsprekend ging deze aanzichtkaart van poot tot poot en van vleugel tot vleugel door ons hele dierenbos. Snap je dat nou van juffrouw Mier? Ineens de beesten uithangen van mannetjes dieren als Ed en Willem Bever. Kun je je dat nog voorstellen? Maar van een persoon als juffrouw Mier niet? Ik juich het alleen maar toe. Waarom zouden de gebroeders Bever wel plezier mogen maken en juffrouw Mier niet? Dat noem ik discriminatie. Hé, daar hebben we Soef. Soef, kom gauw, dokter Meijndert is terug. Nou al? Hij zou pas over drie fabels komen. En met die zebra? Ja, Soef, ze zijn in het hospitaal. Vooruit, Mira. Onze strijd is begonnen. Inderdaad, lieve kijkbuiskinderen. Geheel onverwacht waren dokter Meijndert het paard en mevrouw Zebra in ons grote dierenbos aangekomen en waren als eerste natuurlijk naar het hospitaal gegaan. Ziezo, Zaza. Hier zult u de komende tijd moeten wonen en werken. Ik geloof. Ik vind het mooi. Er werken hier ook nog twee verpleegsters, zoals ik u al heb verteld. De gezusters Martha en Mira Hamster. Ik hoop ze mij leuk vinden. Waarom zouden ze niet? Daar zijn ze al. Goedendag. Dag, dokje. Oh, wat fijn dat u terug bent. Ja. Dokje, met smart hoor. Ja, echt waar. Hier, een pakkert. Hebben we op u gewacht, ja. Dat is heel lief van jullie. Mag ik jullie dan nu voorstellen aan mijn assistente? Zaza, dit is Martha Hamster en dit is Mira Hamster. Aangenaam. Ik ben Zaza Zebra. Aangenaam. Ik hoop dat prettig kan samenwerken. En zo, lieve kinderen, verliep de eerste kennismaking tussen Zaza Zebra, zoals zij blijkt te heten, en onze gezusters Hamster. In het praathuis waren de tongen al geheel losgekomen om het nieuws te bespreken. Jawel. Ik brand van nieuwsgierigheid om dat mens van Zebra te kunnen ontmoeten. Daarvoor heb ik net genoeg van een paradijsvogel in mijn bloed. Begin nou niet weer over je moeder, door. Ik vind dat we heel graag best met z'n allen bij elkaar kunnen komen. Als een soort welkomstfeest, hè, op de speelweide. Ah, tikiti, met veel zmikkelen en zmullen en veel zingen. Oh, liever niet met dit weer, alsjeblieft. Ziek worden. Dat is de vlugste manier om erachter te komen wie Zaza Zebra is en wat ze doet. Dat vind ik nog eens een verstandige opmerking van die mol. Oh, zeg, dat is ook toevallig. Ik kreeg opeens last van mijn maag. Eens even kijken wat die Zaza eraan kan doen. En met deze voorgewende ziekte verdween Isadora Paradijsvogel naar het hospitaal. Tsikidi, maar wel alles precies vertellen, hoor. Als mijn manometer goed staat, weet ik wel dat alles goed gaat. En als je net als ik de stomen hebt gelezen, dan heb je van explosies niks te vrezen. Daarom slaap ik nu na al mijn klussen, met de stoombed onder mijn kussen. Dan krijg ik alleen nog maar een mooie droom. Van stoom, stoom, stoom, stoom, stoom. Als ik soms een zakelijk droom, is het van stoom, stoom, stoom. Nou jongen, dat is je vak toch? Dan leg ik zwijtend in mijn bed, heb ik de stoomkraan uitgezet. Hatsee, staat mijn pijl glas wel op pijl. Ja. Anders ga ik voor de pijl. Ben je gek, Eduard? Heb ik morgen geen gezeur met mijn regulator. Wat doe je nou bij zo'n knap stukje vakwerk, hoor? Als mijn manometer goed staat, weet ik wel dat alles goed gaat. En als je net als ik de stoomwet heb gelezen, dan heb je van explosies niks te vrezen. Daarom slaap ik nu na al mijn klussen, met de stoomwet onder mijn kussen. Dan krijg ik alleen nog maar een mooie droom. Van stoom, stoom, stoom, stoom, stoom. Sta ik bij mijn carousel, trek ik jolig aan de bel. Ja, mijn broer kan jolig lezen, hoor. Roep ik, hup, daar gaan we weer. Denken we steekvast iedere keer. Hotsie, is die carousel wel safe? Hoe nou? Loopt de zaken niet helemaal scheef? Want je bent een zwartkijkert. Krijg ik straks geen trommel op? Is je gek? Kwaaien stukken in de krant. Jongen, wees toch niet zo pessimistisch? Laten we toch vrolijk wezen. Boerenburgers en buitenlijn maken rondje met de carousel. Ja, ja dat hoort, je leeft maar even aan. Als mijn manometer goed staat, weet ik wel dat alles goed gaat. En als je net als ik de stoomwet heb gelezen, dan heb je van explosies niks te vrezen. Daarom slaap ik nu na al mijn klussen, met de stoomwet onder mijn kussen. Dan krijg ik alleen nog maar een mooie droom. Van stoom, stoom, stoom. En nog een keer. Als mijn manometer goed staat, weet ik wel dat alles goed gaat. En als je net als ik de stoomwet hebt gelezen, dan heb je van explosies niks te vrezen. Maar daarom slaap ik nu na al mijn klussen, met de stoomwet onder mijn kussen. Dan krijg ik alleen nog maar een mooie droom. Van stoom, stoom.